Nu ska vi lyssna på nyheter från CBC Canada. From CBC News, it's the World This Hour. I'm Joe Cummings. We go first to the SNC-Lavalin affair, and in the wake of the Jane Philpott resignation, it appears Prime Minister Trudeau is taking a new approach in his public response to the ongoing controversy. Janice McGregor has more. Until now, when Prime Minister Justin Trudeau talked about the SNC-Lavalin affair, he focused on denying the allegations. Last night, his tone appeared to change, telling a Liberal rally in Toronto that he does take this seriously. I'm listening carefully to the various voices, testimonies, and opinions. There are more questions still to answer and more to be said in the coming days and weeks. More to say starting tomorrow, when Trudeau's former top advisor, Gerald Butts, appears before the Justice Committee to lay out his version of the truth. In the meantime, the remaining 33 members of Cabinet tell CBC News they still have confidence in the Prime Minister, but losing Jane Philpott from their ranks was a stunner, especially because she didn't wait to hear any more testimony before deciding to go. Janice McGregor, CBC News, Ottawa. There's another troubling development today out of China. Beijing has announced it is canceling a contract with Canada's biggest canola exporter. Richardson International will no longer be allowed to ship the oilseed into China. China buys nearly 20% of all the canola grown in Canada. At this point, there's been no explanation why the contract has been canceled. A judge in Tokyo has granted bail to the former head of Nissan. Carlos Ghosn is facing a series of fraud-related charges and has been in jail now for 3 months. Adam Walsh reports. Reporters wait to get a glimpse of Carlos Ghosn outside a Tokyo jail. For Ghosn, it was his third attempt at bail. This latest application was made with a new Japanese legal team. Its lead lawyer has a reputation for being so aggressive, he's called the Razor. Ghosn's bail was set at about $12 million. The bail conditions are meant to keep him from fleeing or destroying evidence. So he's not allowed to leave the country, and his lawyers say he's offered to be subjected to video monitoring. His defense team says it'll likely be Wednesday morning at the earliest if he gets out, because prosecutors are appealing the decision. Ghosn, who has denied all charges, is facing up to 10 years in prison if convicted of financial misconduct. Adam Walsh, CBC News, Tokyo. With the April tax deadline approaching, it's time again for many federal government employees to face the ongoing nightmare that is the Phoenix payroll system. Karina Roman reports. According to Maryland West's 2016 T4 slip, no income tax had been deducted that year. Both that T4 and a subsequent amended one were wrong. West was facing a nearly $3,000 tax bill. She sent the CRA her government-issued pay stubs and detailed spreadsheets showing the correct numbers to no avail. Jerry Campbell is the tax specialist who helped West decide, okay, I'm going to file to tax court because this is ridiculous. Just days before the court date, the Justice Department conceded to the numbers on the pay stubs. The CRA says in 2017-2018, it processed almost 52,000 amended T4s related to Phoenix. Karina Roman, CBC News, Ottawa. A patient in Britain has now become the second person to be declared clear of HIV. Doctors say the man received a bone marrow transplant 3 years ago from a donor whose cells are resistant to the virus. Ravindra Gupta is part of the treatment team. The individual now has an immune system or a blood system that has cells that cannot be infected with HIV. And secondly, the chemotherapy that was used to prepare the patients for the transplant is known to kill most or a large proportion of HIV-infected cells. Gupta says his team can't say yet that they have found the cure for HIV, but this particular patient has now gone 18 months without any signs of the virus. From the Sky News Centre at 3, police are investigating after a number of suspicious packages were found at transport hubs around London. Two buildings at Heathrow and City airports had to be evacuated earlier. Meanwhile, specialist officers are also assessing an item found at Waterloo Station. The government's facing criticism after Britain's top police officer said there is some link between officer numbers and rising violent crime. The comments appear to be at odds with those of Theresa May yesterday, following recent fatal stabbings. The Labour Mayor of London, Sadiq Khan, doesn't think the Tories are doing enough to tackle knife crime. For the Prime Minister and the Home Sec to now cry crocodile tears is no consolation. We need rapid investment now, but also the Prime Minister herself to lead the work required to grapple with the issue of the increased knife crime, not just in London, by the way, all across the country. The Home Office insists it is boosting funding. The newly formed independent group of MPs is asking to become a fully-fledged political party. Their spokesman Chuka Amunna says they're holding talks at the Electoral Commission. BMW is warning a no-deal Brexit could threaten its future in the UK, especially in Oxfordshire, where it builds the Mini. One of its board members says it could consider moving production overseas. A man in London has become the second person to be clear of HIV following a stem cell transplant. Doctors say he's been in remission for 18 months and is no longer taking drugs for the virus. Until now, a man from the US was the only person thought to have been cured after treatment in Germany 12 years ago. Timothy Ray Brown hopes the man feels comfortable to come forward. Yes, I would like to meet the London patient very much. I would say take your time in. If you want to become public, do it. It's been very useful for science and for giving hope to HIV positive people. And Kylie Jenner has become the world's youngest billionaire. The 21-year-old made it onto Forbes' annual list for the first time. That's the latest. I'm Amelia Cox. Got a Lord. flickan från det blå. Dagens datum är 5 mars 2019. Dagens datum är 5 mars 2019. Dagens datum är 5 mars 2019. Dagens datum är 5 mars 2019. Musikliv. För här kommer nämligen två äkta spelmän ifrån Dalarna. Nej men se, inte Hans Olof, Elsas grabben från Stora Tuna. Jo du, hörde jag fundra först, men nu ser jag ju att det är Selmas pojken från Hammerbacken. God dag på dig, Karl-Erik Albert. Ja, god dagen själv du, Hans Olof. Det var roligt att rocka på riktig mas i stan. Ja, riktig är man full. Så nog har hon rätt allt. Hon, Busk Barbro Svensson, hon säger att vi var äkta. Ja, inte vi som dala hästarna som vi tillverkade i Japan inte. Nej, nej. Hörde, jag ser att du har hjulet på maskin med det. Jo, jo, mensan du.

want to put radio on your website, you can sign up for our premium package with auto DJ feature and advanced control panel, all hosted on our powerful servers. All this for $6.25 a month. You'll have the latest technology at the best price. Start now by signing up for your free account. Just click to the button on the left-hand side, and it's as simple as that. And once you're ready, sign up for one of our premium packages to get the best. Över land. Vi är Caroline som kämpar för vårt land. Längtan att komma hem. Vi kämpade för liv och lön, för fosterlandet Sverige och för konungen. Vi vet att i november år 1700 skriver vi historia i Narva. En för alla, alla för en. En för alla och alla för en. Med små resurser, aldrig svikande alla kruscher för vår fäderns jord. 22 november togade trupperna in i Narva. Kanonen dundrade på murarna till en segersalut. Med många av våra män, med många av våra män har fallit till slut, har fallit till slut. De har blunda, det är den primära.

Lyssna till Vandringsturen med Gunnar Andersson. Besök sverigekanalen.blogspot.com. Lyssna till Vandringsturen med Gunnar Andersson. Besök sverigekanalen.blogspot.com. Besök oss på gunnarandersson.blogspot.com. Besök oss på gunnarandersson.blogspot.com. Nu kommer radiobloggen med Gunnar Andersson. Nu kommer radiobloggen med Gunnar Andersson. Besök oss på sverigekanalen.com. Besök oss på sverigekanalen.com. Besök oss på sverigekanalen.com. Besök oss på dalaradion.webnode.se. Besök oss på dalaradion.webnode.se. Besök oss på dalaradion.webnode.se. Du lyssnar till Sverigekanalen Dalarna. Vi sänder från Hedemora bygden och Långshyttan. Du lyssnar till Sverigekanalen Dalarna. Vi sänder från Hedemora bygden och Långshyttan. En dag ställde Pettersson till med auktion och sålde bort möbler och andra don, galoscher och plattren och utslitna skor som inte man behöver när i stan man bor. Och bunkar, fat och koppar både med och utan öra, vi släpar ute vart i slut i obeskrivlig röra. Och pins och förklädsträck och solparasoll, porträtt utav svärmor och några andra troll. Och skänkar, bord och stolar, rullgardiner och bonjurer och underbyggskalsonger, kastar glas och gipsfigurer och sukglas och tömstockar, hink och spett och skattlösa yxor med dåligt bett. Och folk kom det knallande dit pö om pö, på nöjen de har inget överflö. Och kärringarna sladdra i mun på varann, och gubbarna de tog i smygen tår på tann. Och Per på mon som höll aktion är van att hålla låda, det gick som smot han pratade lort så jädringen han nåda. Du August, du brukar ju ta dig en lur, du får för en krona ett gammalt väckarur. Ett handklavär fick Sjögårds Per, det var det inget ljud i. Och Lars i Svänga fick en säng som Pettersson fått brud i. Och Lötters på Stilla och så en kastrull, de köpte Karl Johan för sig han var full. En plättlagd till Pia och där till en vas, Oskar den andra i ram och glas. De gick för i krona för glaset var spräckt, på köpet gav de Karlsson strängen stövel knäckt. Charlotta fick ju vagga fast och är en gammal fröken, och killeleken såldes fast blarinda väck på göken. Och strykjärn och flugsmäller, tomglas och spik, och Petterssons frack som var nära på antik. En tavla utan Noaksark den gick för 1,70, fast där på Noaks syntes var varenda fluga suttig. Och träskor och löskragar såldes i plump, med mollskinn och örngott och annan lump. De tog sig en tuting i smyg då och då, si affärerna de gick liksom bättre då. De ropa in skänkar och stövlar med knarr, och Pettersson klev kring och bjöd på röksiggar. De ropa in i skopa och sen drack de allihopa en skål för Per på mon som var så jädrig att ropa. Och Pettersson han fick en så kallad rekock, när körkvärden ropa in hans smällfiskerock. Sen ska du ha en på dig när till julotta du åker, i helsike den här blir bra när den ska skrämma kråkor. När Aron i Hult ropa in ett porslin, med handtag till vänster, ja då vart det ett flin. Till sist var det slut på varenda final, och sen var det nära på karneval. De konka och bar och de knoga och slet, och hur de klarar upp det är det knappt jag vet. Charlotta fraktade hem sin gamla vagga på en kärra, och Sjögårdsfär sköt på och skrek förlossningen är nära. Och August fick fart på sitt fattiga mär, så bunkarna skramla och skänken for isär. Lovisa gick med världshistorien in under blusen, och ledde hem sin göpe som var lite grann på snusen. Och rostig i halsen kom Per och kom mod, men sen var det slutet på denna aktion. Stadens buller och brus, hem till där som livet en gång fanns. Mot bondestammen solen kastar sitt ljus, lyser upp och töljer att vi har en chans. Vi så trogna kvar i bittraste tider, vi tänder hoppet ibland stora och små. Vi skapar framtiden och vad det än lider, vi tror på hjärtan som för Norden slår.

kan höra dina steg, fast jag vet din väg. Och det känns som igår, fast jag vet att det var länge sedan. Jag har inga vänner kvar, fast jag vet att den som sparar har den försvann. Den dagen du gick och kommer aldrig mer igen. Tänka på det när jag hörde Lena Philipsson här, ja, skulle städa tåg från Göteborg till Stockholm. Det kom in på spår 10 faktiskt, märkligt nog. Man kanske skulle vända på tåget där sent kanske, och jag skulle börja söderifrån. Och jag tyckte minsann att jag kände igen en dam med väldigt långt, vackert hår där, lång och smal och stor ryggsäck och väskor släpar hon på där. Jo då, det stämde. Jag pratade med en kvinna som var tågmästare där, och det var ju då Lena Philipsson som hade ankommit med tåget från Göteborg med stor ryggsäck och väskor och så. Och hon hade verkligen långt hår, verkligen där. Jag har märkligt väder idag faktiskt här, 5 mars. För att snön hade väl dragit vidare och blåsigt, och sen började det tydligen att snöja igen här faktiskt. Och så blåste nu på eftermiddagen här, så sprack det väl delvis upp också, och solen tittar väl också delvis fram faktiskt här lite grann och så. Man kunde se den blå himlen, så att det var en mycket märkligt väder idag tycker jag. Jag tog mig i alla fall ner där till Ica-butiken och handlade. Men jag kände väl igen den där cykelgubben och ölgubben och så. Någon liten gubbe och gumma som jag sett förut. Man känner igen en del personer som är bosatta här, och det kommer ju folk från byar och så. Någon liten flicka där med sin mamma och så. Och sen finns det de man inte har sett förut och så. Och gubbar som jobbar med firmer och kanske ska köpa en macka och sådär. Så det var väl lite lagom med kunder. Österling Bygg AB är väl snart klara tror jag. Med den här inglasade ingången och så. De har lite sladd där man får snubbla på där och så. Men det är väl snart färdigt tror jag. Att de har byggt in en inglasad ingång där med betonggolv. Ja, snöfallet var inte så kul, men det var ju ganska blåsigt faktiskt där. Jag hade med mig en Ica-påse, men jag var tvungen att köpa en Ica-påse till där faktiskt. Jag skulle haft med mig 2 påsar där. Och jag fick i mig en lasagne här och så. Och några energidryck, jag åt en semla där och så. Jag har ju legat i sängen och vilat, men jag brukar nämligen pilla fram en del nyhetslänkar där. Främst från SVT Nyheter i mobilen då, som jag delar alltså till Twitter och blogger då, som urklipp till de här inbäddade chattarna. Så att jag liksom inte bara ligger i sängen där, utan jag gör lite nytt också. Jag var väl i köket faktiskt. Jag har en stor svensk flagga där. Den är ganska lång, så att jag råkade titta över kanten på den där flaggan, så jag kunde se ner ut där. Jag tror klockan var 12.47. Jag råkade bara se brevbäraren faktiskt. Våran lantbrevbärare. För den gubben kan man ju som aldrig veta när han så att säga dyker upp. Så han var väldigt tidig idag faktiskt. 12.47, det var väldigt tidigt. Ibland har det faktiskt varit här 14.30 faktiskt, så att det är... Men man kan aldrig veta när de helt dyker upp de där. Vi måste ju ner i trappen här och kontrollera min fastighetsbox med nyckel där. Det är inte rätt att veta när de har varit här eller inte. Men jag råkade ju se brevbärargubben där, eller lantbrevbäraren. Så att han var ovanligt tidig faktiskt. Och jag tog mig ner där och kontrollerade på fastighetsboxen där. Trapphuset, jo, det sprack ju upp faktiskt här på eftermiddagen faktiskt, eller delvis faktiskt, och solen började ju titta fram här och så. Regeringens utredare Maria Wetterstrand vill att det ska bli obligatoriskt att blanda in biodrivmedel i flygbränslet. Samtidigt sitter hon i styrelsen för och äger aktier i ett företag som arbetar kring att utveckla just förnybart flygbränsle. Problematiskt tycker Louise Brown, ordförande för Transparency International Sverige. Det är olämpligt. Det är väldigt svårt att argumentera för att det inte finns en intressekonflikt. Louise Brown sa det. En norsk IS-rekryterare som länge bott i Sverige har gripits av ett kurdiskt förband i Syrien, det uppger SVT Nyheter. Mannen har bland annat uppmanat till terrorattentat i Sverige. Försäkringskassan betalade ut över 960 000 vab-dagar i februari, det rapporterar tidningen Expressen. Ja, han var väl lite speciellt norsk. Han kanske hade norskt medborgarskap, men norsk var han ju definitivt inte. Det var inte speciellt många etniska norrmän, som det heter, män och kvinnor som ansluter sig till IS, svenska IS-krigare, och de ser inte speciellt svenska ut när man ser bilder på kräken, och deras namn är ju allt annat än svenska namn. Det är ett enormt Twitterflöde faktiskt. Enklast är via Twitter-appen där man kan retweeta när man ser något intressant där. De som följer mig kommer att se det också, så att säga. Och ibland får man lite kommentarer. Så att vi delar mycket nyhetslänkar och så här. Men jag har inte någon lust att sitta i timmar och kommentera alla dessa nyheter och notiser, för de är så väldigt många. Så att jag verkligen orken eller lusten att göra det faktiskt. Vi får ursäkta. Ja, det här var ju inte kul alls, det här vedet. Enligt den här appen jag har så skulle ju snö och vedet upphöra här faktiskt, men det tog en fart igen och blåste på faktiskt. Nu har väl plogat här och så. Det var ju inte plogat här, det var ju lite snö att gå i där. Det har väl sandat också, det var ganska blåsigt då. Det började ju faktiskt att jag klarna upp lite senare här under dagen faktiskt, delvis där. Lite sol eller halvklart, man kunde se en lite grann av den där blåa himlen faktiskt där. Det var lite märkligt väder idag. Det finns ju någonting som heter aprilveder också. Och då kan det ju faktiskt vara solsken och... Ja, på en och samma dag kan det både snöa och regna och bli soligt. Så att det kan bli en ruskig variant av olika vedertyper på en och samma dag. Aprilveder. Det är lite lurigt så att säga. Ja... Men lite jobbigt var det faktiskt då. Det var ju ganska mycket folk där. De öppnade ju faktiskt upp kassa 2 ett tag där. Lite tillfälligt. Men det är ett antal stamkunder som handlar där i princip dagligen. Och sen kommer ju folk från landsbygden också ute i byarna här. Som kanske inte har någon lust att hålla på att åka till Hedemora och Borlänge och så. När de kan få ganska mycket saker på ICA Långsötan här faktiskt. Det är en stor och väl sorterad butik verkligen, och de har ju byggt om och byggt ut den här butiken faktiskt en hel del, så att det har blivit större utrymmen och så faktiskt verkligen där. Jag köpte sina små blåbärshopp också för 6 kronor. Ganska nyttiga saker då. Nu kan jag mest köpa en Ica Josef för 10 spänn liten där. Ja, jag känner att jag behöver fylla på lite grann där också. Jag åt för 2 semlor och så förut där, ja. Det viktigaste är att man får någonting i sig faktiskt när man kommer hem och så. Det var väl en lasagne och sist där. Kanske en sån här kycklinglasagne kanske. Det är ganska gott det. Och det var väl hyfsat med folk på Ica på morgon där. Förr så bet man mycket på naglarna faktiskt, men mina naglar är väldigt långa här, så brukar jag pilla på dem. Nu gick det sönder en bit av en nagel här, men förr så tuggar man på naglarna där. Minns på Eriksdalsskolan på 70-talet hade en blond kille där som han tror hette Lars Pettersson kanske. Han brukade tugga på naglarna. Nu är de så långa här naglarna så att de går av till slut här och så. Man får justera det. Men när man var yngre då satt man och tugga på naglarna. Det var ett besvärligt vd faktiskt. Det stämde inte med den här prognosen, va? För att det skulle ju upphöra med snövädret här idag. Det var ju blåsigt, men sen började ju snö och vädret ta fart igen så att säga. Så att det var ju tämligen besvärligt tycker jag här. De andra personerna har släppts och nu går polisen alltså ut med att ytterligare en man har delgivits misstanke om inblandning i rånet och kommer också begäras häktad. I kväll har tv-programmet Vinnarskallar premiär där paraidrottare tävlar mot varandra. Och en av dem är Moritz Sundin från Hedemora som bland annat är gammal alpinmedaljör. Men vad var det då som lockade henne att vara med? Det handlar ju lite om att utmana sig själv. Jag gillar ju det. Det har jag gjort hela mitt liv. Och det här blev ju det optimala forumet att få verkligen liksom i en total bredd utmana sig själv på. Sen handlar det ju mycket om att det är första gången och vi har ju inte fått veta inför programmet vad vi ska ställas inför så mycket vissa moment, och det är ju det som har också varit otroligt häftigt. Och det här tv-programmet Vinnarskallar börjar alltså ikväll i TV4. För första gången på över 20 år så ska TV-puckens slutspel i år spelas här i länet. Det blir i... Ja, det är så mycket nyheter och så att jag orkar inte kommentera det helt faktiskt. Det är mycket arbete med att dela de här länkarna, så att det får ni läsa själva där. Jag delar ju på bloggar och Twitter och de här inbäddade chattarna. Jag tyckte jag såg någonting att det skulle bli en så här urfånig mångfaldsvecka i Hedemora. Ja. Det är försäkert faktiskt här. Det var någon kvinna här, 60 år här. Jag minns det här flödet nu. I morse var det. I en park i Malmö. Hon blev helt enkelt överfallen av flera män där och knivhuggen faktiskt där. Och för till sjukhus där. Man kan undra vad hon hade gjort för ont. En 60-årig kvinna som gick genom en park i Malmö där och var på väg till sitt arbete faktiskt och blev överfallen som sagt av okända män, flera stycken, jag tror jag 4, som gav sig på henne och knivhögg henne och så hon har fått vissa skador där. Jag tycker tillräckligt mycket arbete med att dela såna här nya slänkar. Så kan man sitta här och kommentera det. Det vet jag inte om jag orkar med riktigt. Jag är trött i ögonen här ordentligt faktiskt. Då. Det var ju inte plogat här heller i morse här i området. Men där nere i centrum var det väl snöröjt på gångbanor och så. Nu har man ju även snöröjt på gården här då. Och sandat också då. Det blir lite lättare att komma fram där. Det var lite snömodd i morse här. Man hinner ju inte med så att säga. Men så att det har ju kommit en hel del i snö faktiskt och så. Och det sprack väl upp som sagt var här på eftermiddagen. Kanske inte helt och hållet, men man kunde väl delvis se den där blåa himlen. Och som har lite svårt att visa sig faktiskt. Bara att se en sol är ju unikt. Men vi kommer få mycket vinter och så. Det kommer ju bölja fram och tillbaka där. Kallare och mildare. Och så börjar det smälta och så blir det kallare. Och så kommer det mer snö och så blir det varmare. Och så smälter det. Och så kommer det regnform och blandform. Och så blir det kallare och så kommer det mer snö. Och så fryser det på och så blir det mildare. Fram och tillbaka. Ja, det är mycket kvar här faktiskt innan det blir riktig vår. Jag har varit med förut så att säga. Facebook, där heter vi Kvällspasset i P4, så det borde vara lätt att hitta. Kommentarsfältet heter det. Kommentarsfältet, det illustreras just nu av ett mycket märkligt montage där vår webbman Simon har roat sig med att multidubblera min skäggiga nuna. Det ser inte riktigt klokt ut. Men att gå igenom era kommentarer och bilder, det är faktiskt som att gå igenom en utställning. En väldigt varierad och samtidigt koncentrerad utställning om mängd. Folk har lagt upp foton på allt från bamsesamlingar till chiliplantor, glasfåglar och garn. Det finns faktiskt rapporter. Och det som är bra med Twitter är att tycker man inte om personer som skriver saker och ting på Twitter, så är det ju lätt att blockera eller ignorera. Så att det är ju valfritt vilka man vill följa och så. Och upptäcker man att de sprider åsikter som man inte alls tycker om där, så kan man slippa det genom att ignorera eller blockera och så. Och Donald Trump är väldigt flitig också på Twitter faktiskt. Jag vet inte om det är han gubben själv eller om det är en stab som kanske sköter själva det tekniska där. Jag kan tänka mig att han skriver ner texten till någon sekreterare eller skickar e-post till någon, och sen är det personal som gör själva Twitter-grejen där. Eller om det är han som verkligen personligen sitter framför en skärm och skriver ner det där på Twitter helt enkelt där. Han kämpar för bögarnas rättigheter och så. Det är mycket märkligt faktiskt att en amerikansk president som kallar sig för patriot kämpar för bögarnas rättigheter. Han gladdes åt att HIV-smittade kan leva längre med förbättrade mediciner och så. Det är ju mycket märkligt faktiskt. Han är ju inte helt och hållet att lita på. Men för USA så är naturligtvis Donald Trump 1000 gånger bättre än den här fredaren med sionisthoran Hillary Clinton där. Och så vill öppna upp gränserna ordentligt där. Och för sin ålder är han ju verkligen pigg och så. Men det kommer ju val också, och då vet man inte om han sitter kvar sen. Det är olika typer av val där i USA och så. Det är väldigt annorlunda så att säga. Verkligen, det skiljer sig ordentligt där från lilla Sverige. Och vi har spelat in också Radio Svegot här på morgonen och delat vidare. Men så var det inte alls något trevligt väder idag. Blåsigt och lite snöfall va. Och sen sprack det väl delvis upp också här framåt dagen. Det sprack alltså upp delvis under eftermiddagen här. Jag råkade se brevbäraren faktiskt där. det är omöjligt att veta när han dyker upp här i sin numera blåa bil. Ibland så kan han dyka upp 14.30 faktiskt, och nu var det 12.47 här. Så att jag kunde gå ner och kontrollera den där fastighetsboxen i trapphuset här med egen nyckel. Ja, det är så pass mycket nyheter här så att det är lite för mycket för mig att hålla reda på allt som händer faktiskt, och så. Det är lätt att trycka där i mobilen och bara dela till blogger och dela till Twitter och urklipp och så. Och sen sitta här och ägna tid och gå igenom allt det där, det är en helt annan sak faktiskt, att jag känner att jag inte orkar med det faktiskt alls här. Jag tappar kraften helt här nu. Det var väl inte så tungt direkt. Men när jag tog mig hem här så var det faktiskt inte fortfarande då snöröjt här i området, så att jag fick ju gå i snömodd här. Men jag ser att man har röjt snön här på gården nu, vilket man inte har gjort tidigare där. Men jag minns ju förra vintern faktiskt då. Det var något fruktansvärt vad snö det var då faktiskt då. Man hade tryckt upp snön i enorma högar här faktiskt då. Jämfört med förra vintern, än så länge i alla fall, så var det faktiskt ännu mer snö förra vintern. Jag har väl aldrig hela mitt liv sett sådana enorma snöhögar här. Otroligt höga faktiskt då. Man pressade upp dem. Man kom inte fram på gångbanorna och ungarna klättrade upp på toppen och åkte ner där. Så att det var faktiskt ännu mer snö förra vintern. Men det är ju inte över än, det kan jag garantera. Och snart har vi 8 mars också. 8 mars, den här internationella kvinnodagen där. Men den finns väl inte i arabiska länder tror jag. Jag kan inte tänka mig det. Eller islamiska. Muslimska länder finns väl inte någon internationell kvinnodag. Där vet du hur man behandlar kvinnor. Ja, det är förskräckligt. Och inte för att det hände speciellt mycket i Långsuttan, men det hände desto mer i andra orter. Det hände verkligen mycket och polisen har ju verkligen mycket att göra. Och det är fullt på häkterna här och krimteknikerna får kämpa med att undersöka brottsplatser och försöka fram olika former av bevis och så vidare. Väldigt mycket. Det var en 16-årig tjej här i Örebro tror jag. Eller någonstans i Örebro. Hon hade tänt eld på en häst. På den här filten där då. Hästen fick vissa brandskador. Polisen har lyckats att lokalisera henne och gripa henne i hennes bostad där. Flickan ska enligt uppgift vara 16 år faktiskt där. Och man kan undra varför hon har gjort det här faktiskt. Det finns ju många som har psykiska störningar och liknande faktiskt. Jag såg att det var på Sveriges Radio här en grupp från Göteborg. Jag hade hört talas om dem faktiskt. De hette Franska Trion där. Och det hade trummisen faktiskt gått ur tiden. Han blev bara 45 år när jag hade hört talas om gruppen. Men de hette i alla fall Franska Trion. Ja, det finns så mycket musik och så mycket grupper så att om bortser från de här stora världsledande grupperna så finns det enormt mycket grupper som inte är så kända och så, och som inte spelas i radion och så, men ändå finns. Och Sverige är ju verkligen kända för att producera enormt mycket musik med kvalitet. Även om det finns många grupper och artister som inte når ut till andra länder för att de sjunger på svenska och så. Det kan man ju förstå. Det finns för dem som blandar också lite grann och gör vissa låtar på engelska och vissa plattor där. Jag kommer att tänka på Carola Häggqvist där. Hon gjorde ett försök där, minns ni det, på 80-talet där. Hon fick hjälp av de här bröderna Gibb. En av dem är väl död i cancer. Men den plattan hon gjorde, den var ju inte speciellt bra. Och den sålde inte heller speciellt bra faktiskt, så det blev ju inte speciellt lyckat det där. Det var ett försök att göra en utlandslansering faktiskt där. Kommer jag att tänka på. Ja, det här med språket är svårt faktiskt där. Höra grupper som sjunger på tyska och franska och så vidare, man fattar inte ett ord. Det är just det där med språket där. Men sen finns ju grupper där som, jag tänker på Scorpions till exempel, från Tyskland. Och jag vet så har de väl aldrig sjungit på tyska. De har ju funnits oerhört länge faktiskt, men de har nog bara sjungit på engelska hela tiden där. Och jag kollade för ett tag sedan på Status Quo faktiskt, ni vet den här. Men det är bara en original medlem kvar. Den här långhåriga gitarristen gick ur tiden där förut faktiskt då. De andra originalmedlemmarna är borta så länge. Så Status Quo består av Status Quo från England, den består av en enda originalmedlem faktiskt där. Grupper kommer och går och splittras och så vidare, men det finns ju alltså grupper som har hållit på i en attans massa år med exakt samma medlemmar. Och jag tänker framförallt på ZZ Top från USA. Då första plattan kom 69. Menar, det är ju tre gubbar. Två med skägg och solglasögon och stora hattar. Och trummisen där. Det är tre gubbar. Exakt samma gubbar. Ja. Och de här tre gubbarna har ju hållit på nu sedan 1969. Och även från Kanada, Rush. Exakt samma medlemmar, tre. De är också bara tre stycken. Och de har hållit på sen kanske, vad är det, 73-74. Jag tror den första plattan kom 74 kanske där, med Rush. Medan andra grupper håller på och splittras och byter medlemmar och så vidare. Ganska så tätt där då. Till och med ibland lägger ner gruppen och sen startar man upp igen och så. Till exempel Eagles där. Men det finns vissa grupper som har hållit, jag höll på att säga Rolling Stones där, men det var väl inte riktigt så. Det var ju en som avled 1969 tror jag. Var det inte det? Så att, men i övrigt är det väl originalmedlemmar. Och överhuvudtaget att hålla på så förskräckligt länge. Jag menar, när gubban är över 70 år i princip, alltså det är helt otroligt. Ja, det var inget roligt veder det här. Men jag såg några människor, ja jo, jag såg faktiskt lite folk som var ute tror jag. Ja, det var inte några enorma mängder med människor som ut och rörde på sig. För att det var ju både snöfall och ganska så blåsigt och så. ganska mycket snö där. Jag tog en liten omväg hem där då. Bar på mina påsar där då. Det var ganska mycket snö att gå i faktiskt, och besvärligt där. Men dock inte halkigt. Det var inte några isfläckar som man halkade på, men jag kan minnas där. Nej, särskilt mycket människor såg jag väl inte direkt som ut och gick och så, men det var väl någon enstaka, va? Var det inte det? Ja, någon enstaka här och där. Så att det var rätt besvärligt väder tycker jag. Och igår var det verkligen jobbigt där och så. För att jag tog mig in i Långsbyn och förbi Lillbacka, så tog jag mig ut på länsväg 270 där, Långbacken ner, och skulle fortsätta husbevägen in till själva Långsötan. Det ligger ju en gammal bondgård. Det ligger ju en gammal bondgård i korsningen där. Jag har ju tidigare sett en tupp på höns där och lite hästar, men jag fick ju faktiskt syn på några kossor där med kalvar. Inte så många kanske, men jag har faktiskt inte sett dem förut. Det var ju konstigt det. De kanske har varit på baksidan där av ladorna, så att man helt enkelt inte har sett dem. Men nu såg jag dem faktiskt där, och det var ju intressant verkligen. Och det är någon skogsbolag som har avverkat massa skog också där, nära kyrkstigen heter det. Och det var stora mängder med timmerstockar som låg i såna här enorma högar där faktiskt. Så det är mycket skogsområden här då, skogsproduktioner som det heter. Men man känner ju igen en del stamkunder där. Och sen dyker det upp lite annat folk också där. Det kommer in folk här från landsbygden också, som inte alls vill åka till Hedemora och Borlänge och handla, utan nöjer sig med Långsötan här. Från byarna så att säga. Och det luktar ganska illa från skorstenarna också på vissa hus här, och eldar med någon surved. Det luktar illa faktiskt. Och det är inte alls nyttigt det där. Det är giftig rök det där från veden. Jo, det är lätt då att dela länkar och läsa saker och så. Man och sitta här och kommentera alla nyheter och notiser, det vet jag fan som jag orkar med faktiskt och så. Det är lite täppt i näsan och så vidare här, så att jag får helt enkelt ta det ganska lugnt här. För jag sköter allt själv också här. Väldigt bra sätt att tänka kring det om man orkar och kan. Och det är inte så att du har problem med omgivningen heller, att shit, vad håller den där killen på med eller liksom. Nej, men det jag tror det är mycket mer om man själv tänker. Om man tänker att andra tänker så, men då blir det jobbigare. Men jag har inte märkt av sånt från dem. Så att det är ju, jag tycker inte att det är något som man borde oroa sig över heller, om det inte blir så att man själv stör sig på det. Så det spelar egentligen ingen roll om vad de andra tycker. Nej, det har du alldeles rätt i. Och jag menar, som jag sa innan, det låter som ett väldigt klokt sätt att hantera det och tänka att det här är en del av mig. Ja. Ja, det går åt rätt håll. i alla fall. Det blir ju lite ljusare på morgonen och mörknar ju lite. Men senare på dagen och så att på så vis så går det åt rätt håll. Men det är ju verkligen snö här och vinter. Hur det ser ut i Stockholm och sånt, jag har ingen aning om faktiskt. Jag kan bara kommentera som det ser ut här faktiskt. Det är mycket som händer så att säga, verkligen där. Ska man gå igenom nyhetsdygnet på Sveriges Radio, fria tider och samhällsnytt och hela padrullen, då får man ju sitta här i timmar och läsa. Man ska sitta här och kommentera allting, då blir jag så trött så det kommer jag inte orka med helt enkelt alls där. För att jag blir ganska så tagen av det här otroliga vädret här med snöfall och blåst och inte plogat var det heller här. Det är svårt att ta sig fram faktiskt, ja. Men nu har man ju plogat här. Och så måste man ner till fastighetsboxen och kolla, men jag fick ju syn på den där bredbära gubben. Som tur var faktiskt, där råkade jag titta ner där. Jag har ju en svensk flagga i fönstret, men jag råkade komma över kanten där så jag kunde se neråt där. Och då fick jag syn på brevbärargubben, eller lantbrevbärargubben. Jag hade haft vissa planer på en vandringstur, men det blev det inte alls faktiskt. Jag kände att jag försöker ta mig ut i snöfallet och blåst den här. Ta mig ner till Ica-butiken där. Enligt den här väderappen så skulle det faktiskt inte vara någon snöfall här på dagen. Men det stämde inte, utan det började ju faktiskt att snöa igen där och blåste, och sen tror jag väl slutet till slut började väl klarna upp här delvis tidigare. Ja, nu kan jag inte se någonting, det är tilltäppt här. Så här kan jag aldrig se någonting hur det ser ut ute. Det är fördraget. Det är neddraget och fördraget och allt. Och så, min syn där. Så jag har ingen aning om hur det ser ut där ute nu. Då måste jag antingen gå ut i köket eller sovrummet mot gården. Där kan jag se ut och se hur det ser ut. Så det var inte alls något roligt väder faktiskt där jag fick ta mig ner till Ica där och hem igen. Men det är klart jag kom ut en sväng där, jag var tvungen att stanna och vila flera gånger också i de här hårda vindarna där. Det var lite snö att gå i också där, bara delvis där, snömodd. Ja, sen är det också lite uppförsbacka här. Då kommer jag upp hit faktiskt, där lite backar där. Inte så farligt, men man ska ta lite lugnt i backarna där. Och gå lite lagom fart och stanna och vila. Jo, jag tog en liten omväg hem också där. Och där var det ganska mycket snö att gå i faktiskt där. Så att det kommit en hel del. Men det gick ju där faktiskt och så. Jo, jag brukar gå en bit i taget och så stannar jag och vilar och så. Då orkar man ju faktiskt bättre där som sagt var. Nej, den där trummisen som jag gick bort 45 år gammal från Göteborg där. Det var en grupp som hette Franska Trion. Jag hade hört talas om gruppen överhuvudtaget faktiskt. De har tydligen inte funnits sedan 2002, att trummisen blev 45 år, det låter konstigt faktiskt där, men Det är svårt att veta om det var missbruk eller om det kanske var någon sjukdom och så. Det är ju inte alla musiker som håller på med rökning och droger och alkohol där faktiskt. Där. Jag för mig var en kille som heter Johnny Thunder någonting. Jag tror han dog sen. Och han var ju väldigt påverkad på scen en gång där i Stockholm där typ. Så gick han väl bort också i drogerna där va. Ja, ska man rabbla upp alla sångar och musiker som har gått bort i droger och alkohol där, då ska man ju bli lång lista där. Eller skådespelare också för den delen där. Som har gått bort alldeles för tidigt där. Utan missbruk och så vidare. Ja, näsan är lite täppt här nu och så, ja. Det var väldigt otrevligt väder tycker jag. Jag ska ju nämna också där man har ju Helle Hansen tröja på mig efter pappa och mössa på huvudet och varma vantar och alltihopa där och järnvägens byxor för tågväxling för vinter där med orangea färger och regnstövlar och så, för mina vinterstövlar är ju trasiga där och ute är det ganska kallt och blåsigt och snöfall va, men på Ica är det ju inte blåsigt och kallt, det är ju varmt, ja, det blir ju väldigt svettigt alltså. Så att man får försöka skynda på Ica där, för att man blir bara varmare och varmare och svettigare och svettigare med mössa på huvudet och hela Hansen tröja och hela faderullan. Man känner hur man svettas förskräckligt där och så. Men så att jag har kommit hem sen och fått av med allting där, mössa och vantar och jackan och Helle Hansen tröjan och byxor och hela faderullan där som ska av. Och regnstövlarna ska av och strumporna ska av och allting ska av. Och sen ska man duscha igen och tvätta håret, det ska torka också, det är långt där. Ta tid det där faktiskt, så att man packa upp alltihopa där. Sen ska man få is i någonting också där. Det är jäkla procedurer där faktiskt, måste jag säga. Så att det gäller att få is i lite blåbärssoppa och lite nyttigheter så att säga. Ja, vad som helst. Liten ting att äta där. Ja, i början tog jag väl bara semlor där, för att någonting måste man få i sig faktiskt där och så. Ja. Det var ju inte alls något roligt väder. Det fanns ju ingen möjlighet att ta någon vandringstur det här pissvedet faktiskt. Det var både snöfall och blåst. Så jag fick ta mig ner till Ica-butiken där och så och kämpa hem med de där påsarna. Och delvis var det inte plogat, det går i djup snö här och uppförsbackar och uppför trappen och flåsar och svettig är man. Ja, med alltihopa där och så duscha och torka håret tar tid. Så man packar upp också där och så man får i sig någonting också där. Sämre då. Och lite blåbärssoppa sån liten och sen ner i sängen och pilla på mobilen och få upp lite nyhetslänkar också där. Till blogger och Twitter och så, urklipp. Nej, det är så pass otroligt mycket som händer så att det orkar jag inte med att kommentera faktiskt där. Det har jag inte någon lust till. Jag känner inte alls för det. Så där kommer vi att hoppa över där. Jag får nog hålla på koll på själva. Och jag täppt i näsan också faktiskt, så där. Ja, det var ju lugnt ett tag med nederbörden, men nu fick vi en period med förskräcklig massa snö och så vidare där. Så det är inte kul det här med vintern och så. Den kommer ju ta slut sen, men den är väldigt envis den här vintern faktiskt. Den ger sig liksom inte i första taget, utan den kommer tillbaka gång på gång. Så att man har inte några som helst vårkänslor alls faktiskt. Utan här är det vitt igen och så på hustaken och... Det sprack väl upp lite grann där, delvis på eftermiddagen sen, men det var en del snöfall här då. Blåsigt var det också där. Några äckel som sitter och röker där. Äckligt. Ja, min pappa rökte sen han var 12 faktiskt, han blev bara 63 där. Och det är golvet på i källaren på Nordensjösvägen 61 i Vega där, har ni. 97 tror jag. Det var länge sedan han dog. Då fick jag ärva hans hela hans tröja där. Men det blir ju väldigt varmt och svettigt inne på ICA-butiken där. Mössa på huvudet har man allt och man försöker lägga på ett kol där då. Se till att man får det man ska ha och sen ut igen där i blåsten och snö och vädret som sagt var. För man blir bara varmare och svettigare ju tiden går. Och sen ut i kylan och blåsen igen. Ja, det är inte kul det här faktiskt. Jag ser rapport där hon rör på käften men jag hör ingenting. Matchen som Sverige förlorade mot Tyskland i VM. Det var en rätt skamsen 17-åring som är sällskap med sina föräldrar och försvarare. Ja, det hörde vi lite grann på rapport. Jag får ju nöja mig med bilder och så. Jag kan inte hålla på att koppla om till högtalare och grejer. Det går inte alltså. Det var inte alls något fint väder idag när jag tog mig i alla fall till Ica där och hemma. Så att det var jobbigt bara det. Ja, det ska tydligen bli en sån här mångfaldsvecka i Hedemora. Urfånigt faktiskt, undrar vad det kostar. Alla kommuner vill vara PK. Det är viktigt då, att vara politiskt korrekta. Och kommentera Twitterflödet går ju inte heller faktiskt. Det är ju så enormt så det. Det blir för mycket så att säga. Detta flöde av nyheter och notiser. Så att jag har ingen lust att kommentera. Regeringens utredning om framtida biobränslen för flyget satt i styrelsen för ett bolag som utvecklar just miljövänliga drivmedel. Ja, det är olämpligt att en person får uppdrag att utreda och lägga fram underlag till beslut för ett område där man själv då har kommersiella intressen. Som utredare föreslog Maria Wetterstrand en lag om mer förnybart flygbränsle. Samtidigt sitter hon i styrelsen för ett företag som fått stöd från Energimyndigheten för att undersöka möjligheterna att producera just förnybart biobränsle i Sverige. Hon äger dessutom aktier i bolaget. Uppgifterna om de dubbla rollerna publicerades först på den invandringskritiska sajten Samhällsnytt. Wetterstrand tycker själv inte att det här är problematiskt. Hon svarar i ett mejl till SVT. Jag har varit öppen och transparent samt redovisat alla mina kringengagemang från början. Hon menar att kopplingen är långsökt. Utredningens resultat har inte på något sätt påverkats av mina kringengagemang. Hon delgav den här informationen men fick ändå uppdraget. Så det stora frågetecknet är hur man har gjort bedömningen huruvida då en person med kommersiella intressen på ett område samtidigt ska utreda det. Också regeringskansliet svarar SVT via mejl. Miljö- och energidepartementet kände till att Maria Wetterstrand var styrelseledamot i Cortus Energy, men bedömde inte att det utgjorde en jävsituation. Trots att Swedbank har förlorat 35 miljarder kronor i börsvärde efter SVTs avslöjande om den misstänkta penningtvätten, så föreslår bankens valberedning en betydligt högre höjning av styrelsens arvoden än förra året, rapporterar Dagens Industri. Ja, vi hörde lite grann av ljudupptagningen från Rapport som vi kan koppla ut i sändning. Och ja, det var inte alls för roligt väder som sagt var, men här på eftermiddagen så sprack det ju delvis upp här. Man kunde nog se lite sol och lite blå himmel där. Det var ju märklig variant på väder faktiskt, men när jag var ute så var det både blåsigt och snöfall där. Det tog ju fart igen där. Så att det var ju inte något roligt väder alls idag. Det var ju väldigt besvärligt väder. Och igår var jag ute där via Långsbyn och hem via 270 och Husbyvägen, och så gick jag någon krånglig väg här. I de norra änderna Långsytan och slingra mig hem på olika sätt. Det var någon 5-6 kilometer faktiskt där. Nu är det från Kina här, tror jag. Lustiga dräkter där. Vad hade hon på huvudet? Ja, det hände mycket så att säga, verkligen här. Oj, vilken märklig dräkt hon hade. Ser ni på rapporter? Märklig hatt och grejer där. Ja. Vi hade ju alltså asylsökande här när jag kom upp från Märsta där. Små pojkar och små flickor där. De hade lite sneda ögon på gården här. De försvann ju senare. De små flickorna var väldigt söta faktiskt. Och jag frågade här faktiskt en gubbe som sen gick i pension här. Och han sa att de kom från Ryssland. Men det var inte ryssar, det var ju alltså någon folkminoritet. Fast de bodde inom Ryska federationen där. De kanske blev förtryckta och så. Men de försvann härifrån faktiskt. Det är väldigt få barn här nu. Och fortfarande är huset mitt emot också tomt. 8 tomma lägenheter och 12 totalt efter Migrationsverket, och så ytterligare tomma lägenheter här i området som man ser. Så att vi har inte alls någon bostadsbrist i Långsötan här. Tvärtom, vi har de här lägenheterna finns inte med på några listor. Men man ska ju då rusta upp dem senare. Vilket man har gjort med lägenheterna nere i Vikmanshyttan där. Ja, det var vackra folkdräkter de hade på sig där. Rapport från Kina. Ja, herregud, hur många kineser finns det där? 1 miljard, va? Ja, det är en partistat och så, men de har väl öppnat upp också där. Nu ska vi kanske lyssna vad han säger den här. Men det var alltid mer i alla fall efterhand, och under natten så kommer det vara på minussidan så gott som hela landet. Samtidigt ett hårt väder, hård vind och snöbyar in mot de norra Lapplandsfjällen. Snöbyarna består där imorgon bitti med vinden har avtagit något, även om det blåser en del även imorgon. Och i söder så är det mildare luft som trycker på igen sydväst ifrån. Lite regn eller snö inledningsvis, men mest uppehåll, utan det är först fram på dagen som det börjar närma sig ett område med både regn och snö, och vinden ökar då något också. Samtidigt som det i norr blir en övervägande vacker vårvinterdag på många håll, men fortsatt då snöbyar i alla fall i de norra Lapplandsfjällen. Men nya omfattande regn- och snöväder kommer sen in under eftermiddagen och kvällen, och vinden ökar allt mer i samband med det här. Och det kommer att beröras med regn och snö i stora delar av landet under torsdagsdygnet framförallt. Regn och plusgrad i Götaland, Svealand, kanske också sydöstra Norrland. Lite klart och fint väder fortfarande kvar över landets nordligaste delar. Ja! Tack. Då får man hålla sig inne om det blir för mycket oväder. Men det ska väl upp lite grann på plussidan faktiskt då. Men vi har ju bara kommit in här i början på mars. Vi ska ju få vård och jämning och så. Vad det lider. Det kommer att bli så här aprilveder också. Med att det är sol och det kan vara sol och det kan börja regna och det kan övergå till snö eller tvärtom. Det ostadigt väder kan man säga, aprilväder. Så att är det för besvärligt väder så får man ju helt enkelt hålla sig inne där. Om det är för galet blåsigt och det kommer galet mycket nederbörd och så vidare, bara snöstorm och så. Det är inte att rekommendera att gå ut i för besvärligt väder faktiskt där. Det var ju bara en liten kortare sväng här. Och det skiljer väldigt mycket på priser också faktiskt där. Det är verkligen att köpa det som har lägsta priserna där. Jag försöker köpa lite nyttiga saker också där. Blåbärssoppa till exempel och protein milkshake och juicer och så. Sådana små blåbärssoppa och liknande där. Så man pignar till av dextrosol tabletter här som jag suger på och även på natten där. Så får man proteinintag med C-vitaminer och så. Har en sån här energidryck här. Så man får lite energi i kroppen där. Jag körde inte trådlöst faktiskt. Jag hade kost. Plug in som man trycker in i själva öronen där. Och de sitter ju faktiskt inte fast egentligen. Har man mössa så trycker ju mössan på, men man kan ju faktiskt hoppa ur där. Och sladden kan krångla också där. Om man kommer åt den så kan man slita ut lurarna lika fort som man stoppar in dem där. Enklast är att köra trådlösa system faktiskt där, så man slipper det med kontakter och sladdar och så, men som ofta är i vägen där. Nu har jag stora Sony stereolurar på mig här. Med sådana här bygel över där och stora kuddar. Ja, det finns ju enormt mycket typer av olika typer av hörlurar faktiskt. En del är ju fullkomligt värdelösa, billig dynga. Och sen finns det hörlurar som kostar tusentals kronor faktiskt där. När man ser de där ordningsakterna på femman så brukar man se att det är mycket folk där nere i Stockholm som har lurar där. Jag tror jag såg en svart kille igår där som hade stora lurar på huvudet. Jag har inte sett den förut faktiskt. Man ser inte så många asylsökande längre. De är inte helt borta, men de har ju minskat ner väldigt kraftigt i Långsötan här. Migrationsverket har ju sagt upp 12 lägenheter här, så de är tomma. Det försvann mycket barn faktiskt, så mycket hucklekärringar. Det var ju en kvinna här till exempel som är borta. Hon var ju då ja, kanske från Somalia där, va, tror jag, med huckle. Hon hade en bebis i en barnvagn. Hon var omgiven av 5 eller 6 stycken svarta pojkar. Hon hade alltså 6 eller 7 barn totalt. Och ingen karl med huckle och svart när hon är borta där. Först var det en bebis, och runt omkring barnbarnen så var det en, åtminstone 5 eller 6 stycken svarta pojkar. Så att det har ju försvunnit enorma mängder med barn här på gården. De här 8 lägenheterna hade ju, varje familj hade ju mellan 3, 4, 5 barn. Och 8 familjer och sen 3 till 5 barn i varje lägenhet. Ja, hur de får plats kan man inte förstå. Nu är de borta, men det märks ju verkligen att det är i princip dött på gården här. Nu är det vinter också. Man ser ju inte många människor överhuvudtaget. Det är väl mörkt också där. Nej, jag kan aldrig se ut här för det är ett helt täppt som en bunker. Men det måste vara så faktiskt, annars kan jag inte sitta här och så. Det var förskräckligt väder. Och sen klarnade det upp, men det var ju flera timmar senare. Oj. 4 sekunder under hela dagen. Ja, det blev väl... Ja. Ja. Så att det finns ju enormt med olika typer av hörlurar faktiskt. En del kostar bara struntsumma och är ren dynga. En del kostar tusentals kronor. Så att det finns ju enormt med olika typer av hörlurar faktiskt. Vi ska ta och lägga ut någonting på spellistan här, ska vi se hur det kan bli. U.S. politics is awash in money, and foreign influence on U.S. politics obviously has been a topic of considerable attention and controversy recently, not just about U.S.-Israel policy, but U.S. policy towards Saudi Arabia, which also is active in lobbying the government, has friends within the U.S. government, U.S. policy towards Russia, of course, policy towards Iran, policy towards Asia, all of these things. Are in everybody's focus right now, because the U.S. political system, that's one of the ways to influence it, through lobbying and through campaign contributions. Candidates for government can take contributions not from foreign sources, but from members, Americans who have views about how foreign policy should be conducted. So it's a fuzzy line sometimes on the role of money in politics. Anthony Zerker, thanks so much. You can follow Anthony on Twitter. I do, and you should too. Right, around this time yesterday, we were talking about Juan Guaido in Venezuela. He's back on my screens again in this newsroom. He's speaking at the moment in Spanish in Caracas. Let's just listen for a moment. De cada sindicato, en cada ministerio, en cada día, en cada oración, en cada... Just love that so much. What a version. What a man. Francis Weaver in Eccles, How Are You? We'll dedicate that to you too on the Smooth Jazz Request Show. That's Mads Happier. You know the rest. Let me just take that back a little, please. That's the one. Best Smooth Jazz t-shirt is now available, especially designed for ladies and men. Go to bsjstore.com, that's bsjstore.com, and check out the new BSJ t-shirt. is a thing, ain't it, Ron? Oh, yes, it's a thing. Just let me enjoy that shower of rain when it arrives, please. Jeffrey Smith, then coming back to life. We may play another one from him because I think someone's requested incense later. That's the Back to Life album. 2005, and here's Angie. Yes, it's me. Hello, Fernando Martinet in the Dominican Republic. Hello, Eleanor and Fred in St. Petersburg listening. Mel Masalongo, and hello to Sergio Poitar in Oaxaca, Mexico. And somebody called Celtic Jettisburg 01, not quite sure what her name is, think it's a lady, from Machesley Park in Illinois, would love Lily Was Here by Candy Dolfer. Well, I'll see if I can... I can hear it. Dig that one out on the best room deals, you know what I mean? Sundays at 4 p.m. UK, 11 a.m. Eastern, on the best smooth jazz in London, England. Oh, yes! Super groovy, coming in soon, 10 minutes or so, Grover Washington, something I've never even played before on a best smooth jazz. This is the request show, just give me a little bit more, go on. Thank you. the best smooth thingy on the BSJ stream and at bsjtv.com for the Smooth Jazz Request Show, Sundays 4 p.m. UK, 11 a.m. Eastern. I've just changed into my cool Best Smooth Jazz t-shirt because it's been sitting on the air conditioning in the last half hour and it is super groovy. You want to get them, just go to the BSJ store, pardon me. Yes, that's quite funny, actually. I should have put my T-shirt on there. Yes, what a good idea. Like a TV advert. So just go to bsjstore.com and buy something to help us keep this commercial-free groove on the air. Go to bsjstore.com. Candy Dolfer on the BSJ Groove Time. And this is Duncan Miller, as requested earlier, for Eleanor and Fred in St. Petersburg. I thought I'd forgotten. Of course not. Duncan Miller, a BSJ London. Sovrummet, så jag kan se ut över gården där det är mörkt. Lamporna lyser, jag kollade den här väderappen. Det är att passa på, för att imorgon blir det sol eller halvklart. Det blir kylig, kall morgon där, för att framåt eftermiddagen ligga på kanske någon enstaka minusgrad, men det blir som sagt en kall och kylig morgon där. Men det blir åtminstone inte någon form av nederbörd. Bra kallt. Jag tror vi tar oss jag hade ju tänkt att gå en sväng Kyrkaren Hinsyttevägen där upp till Hinsytten och sen till Laggabacken och sen tillbaka samma väg, så att eller om vi tar in i Långsbyn igen. Men jag tror vi går norrut där. Den gamla gruvbanan genom träsket är nog ganska halkig och isig där faktiskt. Så det är ju, man kan gå i Kyrkaren och Hinsyttevägen upp till Hinsyttan och sen till Laggarbacken. Och sen vända tillbaks där i Laggarbacken tillbaks till Hinsyttan. Och följa Hinsyttevägen ner och sen Kyrkaren tillbaka. Det blir alltså inte något snöfall eller så, nederbörd. Det är klart eller halvklart. Och framförallt så blir det kallt och kyligt där på morgonen. Men temperaturen stiger under dagen och sen på eftermiddagen så ligger det på någon enstaka minusgrad. Men det blir väldigt kall och kylig morgon och förmiddag där. Men vi är ju varmklädda där faktiskt och så. Så vi ska kunna komma ut på en sån här vandringstur imorgon. Jag kommer inte ut i skogen här, det är så mycket snö och det finns ju skogsvägar som inte alls är plogade. Men jag kommer inte fram med den djupa snön och så. Men Kyrkaren och Hinsyttevägen och så är ju plogat och så, så att vi ska kunna ta oss ut där i morgonens sväng och så. Inte för långt, men ändå. Det är kallt och kyligt i morgon, ja. Och sen stiger temperaturen vart efter framåt dagen där. Så att det gäller att passa på, men jag tror att det kommer då. Bad weather där på torsdag. någon nederbörd och så. Så att det gäller att passa på här eftersom onsdagen blir uppehåll. Och från den väldigt kalla morgonen där så ligger det på någon enstaka minusgrad på eftermiddagen. Men jag måste ut på morgon tidigt någonstans. Så att vi kan förbereda oss för det och få en vandringstur igen med röstinspelning i mobilen där. Och det gäller att passa på för att tydligen så är det dags på torsdag igen för nästa nederbördsområde. Eller som onsdagen inte har någon nederbörd så får man väl ta sig ut trots att det blir väldigt kyligt och kallt där när det blir klart eller halvklart. Alltså det gäller att passa på. Jag vet inte hur mycket det kommer på torsdag där. Man kanske inte kommer ut om det blir för mycket. Om det blir för mycket nederbörd och så vidare, det blir svärdigt. Man kanske inte kan komma ut då. Vad är det för besvärligt väder får man ju hålla sig inne, men imorgon så kan vi ju ta sig ut där och så. Ja. Så det är ju positivt på så sätt. Och det är väldigt kallt på natten här, 15 grader kallt och så att det är lite kylig natt där. Ja, det är kanske en klar natt, eller halvklart och då blir det kallt också, ja. Är det mulet så dämpar sig kylan lite grann, så att säga. Ja. Här långspin var vi sist här. Vi fortsatte visserligen 270 i Husbyvägen här. Så att jag hade haft en liten plan idag, men nederbörden gjorde att jag ju bara tog mig till Ica-butiken och hem. Men jag tror att vi planerar så. Jag tror inte vi törs gå hem på vägen där. Det kanske är halkigt. Men jag planerar att gå Kyrkallén. Hinsutvägen upp. Hinsutan vänster till Lagabacken. Och så vänder vi där. Och sen går vi tillbaka. Samma väg och röstinspelning i mobilen. Det blir riktigt kallt och klart och kyligt väder. Men ändå uppehåll. Man får nog försöka hålla lite fart där faktiskt för att höja upp blodcirkulationen där. I början brukar jag gå lite sakta, men sen kan man få upp lite högre fart där. Det blir kyligt och kallt nämligen där. Och som vi har varit söderut så kan vi ta oss norrut där en sväng. Det blir ju några kilometer faktiskt, och så ja. Det gäller att passa på. Torsdagen är ju dags igen för någon form av nederbördsområde. För att då har vi planering på det, ja. Ja, då vet jag hur vi ska gå, men jag tror inte vi ska gå den där gamla gruvbanan genom träsket där det är isigt där faktiskt. Det kan ligga snö ovanför isen under av halkigt, och jag tror att camp på vägen kan vara lite halk och besvärlig också. Vi skulle undvika den också faktiskt där. Så ska det då vara plogat på genom Kyrkallén och Hinsutevägen och så upp till Lägarbacken skulle nog vara plogat där. Så man kan ta sig fram. Snart är det väl slut på semlen också där. Jag tror jag köpte två till. Och då måste man ju äta med mjölk faktiskt, annars så blir det för tört. Ja. kallt blir det, man. Man slipper åtminstone snöfall och så. Och sen med tanke på att det är dags för nästa lågtryck och nederbörda på torsdag, så får vi nog ta oss ut där med mobilen och mikrofonerna på onsdag, ja, imorgon norrut. Man kan ju i princip bara ta sig fram där man har plogat. Det är inte lätt att ta sig fram i för mycket snömängder och så. Man måste dessvärre begränsa sig på vintern här. Vi har ju skogsvägar som är helt oplogade. Det är ju försäkliga snömängder. Man kommer ju inte fram på dem överhuvudtaget där och så. Det har varit problem med halka och så vidare. Så att jag har siktet inställt på Kyrkalen, Hinshyttevägen, Hinshyttan vänster och fortsätta till Laggabacken där och vända tillbaka samma väg. Det kommer bli kallt, ordentligt och kyligt, men temperaturerna kommer långsamt men säkert att stiga under förmiddagen, dagen och under eftermiddagen, och sen bara ligga på några enstaka, i några få minusgrader där. På morgon ligger vi på en 15 och så, så att det kommer kännas ordentligt där, kylan som kommer bli problem. Nej, jag ställer in mig helt enkelt på hur jag ska gå där. Och det blir i alla fall inte något oväder och nederbörd i alla fall. Så att på så vis är det positivt där. Så vart efter tiden går så kommer ju temperaturen som sagt ligga och börja och stiga uppåt där. Nu sitter de och äter semla här på TV4 faktiskt. Där det är ovanligt att se människor sitta och äta där. Och de har inte någon mjölk till, de äter ju semlan som den är. Det kan inte jag göra faktiskt, där det är alldeles för torrt. Utan mjölk där, måste ha lite varm mjölk till där. Blöter den där semlan i mjölken, lite varm. Gnälla, gnälla. Ja. Vila lite grann på månen. Ja, men då blir man ju glad. Men torsdagen är det väl dags då för någon form av oväder igen och nederbörd, så att då vet jag inte riktigt hur det blir. Om man kan överhuvudtaget ta mig ut i någon form eller inte. Men imorgon är det onsdag, så att då gäller det verkligen att ta sig ut och trotsa den här kylan, för det blir kallt och kyligt väder som sagt. Så att det blir det som blir problemet, att jag har lite soppåsar här som jag kan ta och slänga, och det kommer ju vara plogat både Kyrkalen och Hinshyttevägen upp till Laggabacken där. Och så vänder vi tillbaka då samma väg och spelar in i mobilen där den här vandringsturen där. Ja, så får det bli. Men kallt blir det. Kallt och kyligt kommer det att bli. Försäkligt kallt och kyligt kommer det att bli. Men temperaturen börjar så sagt ligga att stiga uppåt sandar. Så att så får det bli. Det får bli en... Jag har ju bara två ben, jag har inget annat att ta mig fram med faktiskt. Det är ju benkraften som för mig framåt. Och vi ska inte gå den gamla gruvbanan genom träsket. Jag tror att det är för halkigt, det har varit is där. Nu ligger det nog lite snö ovanför, men det kan vara halkigt. Vi ska nog inte gå Laggabacken på vägen tillbaka till Långsuttan, för att det har ju varit stora problem med halka där. Och tidigare faktiskt, jag tappade en soppåse där ute och snubblade i, sjönk ner i djup snö där på hygget. Men den ska vi ta reda på sen när snön är borta. Den är ju vit där. Så att den ska nog synas. När snön är borta. Ja, det blir kallt och så är jag verkligen. Men vi slipper åtminstone nederbörden. Och med tanke på att torsdagen bjuder på någon form av nederbörd och oväder och så. I någon form där vi får se. Då kanske man får hålla sig inne då i värsta fall på torsdag. Om det är en förskräcklig massa oväder och så. Alldeles för mycket nederbörd och så. Så att det gäller att passa på här på onsdagen som sagt var då att komma ut i kylan. Man kan ju inte gå som man vill här, det är fullt med snö i skogen och så. Vissa skogsvägar är fulla men snö är inte plogat. Så att man kan ju bara komma fram där, det är plogat och så ja. Ja, så får det bli. Idag nöjde jag mig med ICA-butiken som sagt var, och nu är det mörkt här och huset mitt emot där, 8 tomma mörka lägenheter och så. Vi får väl se hur det blir med dem. De ska väl renoveras senare. Hyresbolaget hade renoverat lägenheterna nere i Vikmanshyttan till att börja med. Det beror på att det är inget större tryck på att bo här i Långsjötan helt enkelt. Det är inte så många som vill bo här. Så man ser lite andra tomma lägenheter också här och så bredvid här. Som är då tomma. Ja, det var en skräcklig fet människa på älvan där. Oj, oj, hon är svårt att gå där. Ja, feta amerikaner har vi hört talas om verkligen här. Äter för mycket hamburgare och så. Här är en snubbe med tatueringar som ska fånga ormar här på kanal 12. Han har med sig en brud också va? Som också har en massa tatueringar. Man kan ju nämna en sak här, SVT Nyheter-appen. Det var en Anders Högström i Karlskrona där som hade filmat. Och med tanke på att den här personen som filmade där hette Anders Högström och att det var i Karlskrona där, så misstänker jag att det är den här märkliga mannen som tidigare var ledare för, om ni minns det, hette NSF, när han hoppade ju av där och tog avstånd från ja, om ni minns honom, den här Anders Högström där. Vad han gör idag, det vet jag faktiskt inte, men jag tycker det verkar vara han som har tagit den här filmen som SVT publicerade. Under en soptipp var det väl. Och den så rann ut i vattnet där. Som man måste åtgärda. Men han hette alltså Anders Högström och det var i Karlskrona. Och då kommer jag att tänka på den här. Han som avgick som ledare för NSF en gång i tiden där. Och tog avstånd från alltihopa. Ja, man kan ju tydligen byta åsikter så där över en natt. Lite märkte där. Avhoppare, som heter. Som ska ut i pressen och ta avstånd från sig själva. Och sina åsikter där då. Gifta sig med någon dam från Thailand kanske. Nej, jag vet inte vad Anders Högström gör idag, men jag är ganska säker på att det är just samma namn där. Anders Högström och Karlskrona. Jag tror att det är han, jag är inte helt säker. Det kan ju finnas andra personer i Karlskrona som har samma namn. Men jag tror att det är just han faktiskt där. Det där kan man ju söka på, men jag har ingen aning om vad han gör idag. Det har gått ganska många år sedan. Och sen bildade man ju faktiskt ett helt annat ett parti där som hette Svenskarnas parti, men det gick väl inte så bra där. Man beslöt för att lägga ner det sen. Det var inte någon större framgång faktiskt där. Ja, det har funnits ganska många sådana här så kallade småpartier där som inte har kommit någonstans och lagts ner och så. Och Sveriges Radio och SVT publicerar ju mängder av olika typer av nyheter, så att det finns ju nyheter som handlar om vetenskap och så vidare. Boendet, om ni har någon mötesplats eller har temakvällar eller våga ha liksom, samtal. Ja, ett bra sätt att sprida kunskap är samtal. Så på till exempel ett gruppboende kan personalen ordna möten där den som vill kan fråga och få veta mer. Jag tror att det skulle locka många om man faktiskt pratar om att vi ikväll ska prata lite om sex. Det är, jag tror väldigt många nyfikna, men vet inte vem man ska prata med, för att man pratar inte om sexualitet bland den här målgruppen. En bra sak att prata om är när det är okej att flirta och alltså visa någon att man är intresserad. Och lika viktigt är att veta när någon inte är intresserad. Sånt kan vara extra svårt för vissa med intellektuella funktionsnedsättningar. Det här med flört till exempel, att man kanske får öva så här, men hur flörtar man? Och om en person tar ögonkontakt med dig en lång stund och ler, men då är nog helt intresserad. Men pratar med en person som vänder sig bort med kroppen, då måste du lära dig att det betyder att hen inte är intresserad. Det är också viktigt att inte bara förutsätta att alla blir kära i det motsatta könet till exempel, säger Katarina Sperholinkova. När man pratar med personer med funktionsnedsättningar, att man också antar att alla är heterosexuella. Hur man också gärna tappar det begreppet. Ja, bögpropaganda. Ja, men det är bra att det blir en dag utan en massa nederbörd och så, men kallt och kyligt och så. Och det gäller som sagt att passa på här. Vi har alltså torsdagen då. Nu är det dags igen för någon form av oväder och nederbörd igen. Så att det gäller att passa på här faktiskt och så. Jag har väl planerat ut en sväng här hur vi ska gå där faktiskt i kylan. Det är ju så, ibland är det lite lugnare och ibland är det nederbördsområden och så. Men det är så här mellandag kan man säga, mellan de här nederbördsområdena. Ja, det gäller att passa på som sagt. Kylan får man väl stå ut med, för att det blir faktiskt lite mildare under dagen där. På eftermiddagarna är jag inte ute, utan jag är ute på morgonen och förmiddagen som sagt, så att jag har det avklarat där. Men sen när man är på väg hem där så kommer det bli lite några grader mildare vart efter. Som sagt, det är just på natten här då, morgonen, som det är speciellt kallt och kyligt. Och Om ni lyssnar i direktsändningen här så har vi TV4 här nu med nyheterna här. Eller medlemmar i samma familj. Ett av de mest akuta problemen är de undernärda IS-barnen. Våra utsända, Therese Kristiansson och Martin... Jag får ju nöja mig med bilderna normalt sett här. Jag har inget ljud från tvn alls. Jag har ingen lust att hålla på koppla till datahögtalare och så. Man kan ju inte lyssna på hur mycket som helst på samma gång så att säga. Det går ju inte utan förhålla mig till god med bilder, eventuellt texter där. Ja förresten vad dum jag har ju en intern där. Jag kan vrida på en audioväxel så hör jag ju tv-ljudet internt här. Jag glömde bort det. Men det är så mycket att pilla på här så att man får begränsa sig faktiskt. Jag kan inte lyssna på och titta och lyssna på allting på samma gång. Det är för mycket här. Ja. Ja då. Det går ju sakta men säkert framåt faktiskt. Imorgon har vi den 6 och snart är vi en vecka in i mars där så att det går ju ändå sakta men säkert framåt här i mars faktiskt. Vi ska ju klara av den här månaden också faktiskt där. Det ska ju bli vårdagjämning och så. Jag tror att det är den 21 kanske. Men inte det. Det. Men det bara härda ut. Det går åt rätt håll faktiskt. Har vi överlevt så mycket av vintern ska vi väl överleva resten av vintern också här. Det ska nog bli vår och så vart efter här så att man får ta en dag i taget här och passa på. Nu på onsdag här imorgon med tanke på ovädret på torsdag. Sen måste jag ju sköta också admin här och sköta bloggar och hemsidor och fixa och dona. Så att man kan ju inte hålla på hur mycket som helst med allt möjligt här. Man kan inte titta och lyssna på allting det går att lyssna på här och så vidare. Varken orka eller hinner där. Jag fick i mig en lasagne i alla fall. Så att imorgon så kan vi ta en liten säng där uppåt. Och vända tillbaka så blir kallt och kyligt men... Det får vi ju ta. Och härda ut. Det är inte varje dag som solen visar sig faktiskt där. Och det sprack väl delvis upp här på eftermiddagen. Kunde jag faktiskt notera. Då solen tittade lite grann delvis fram. Man kunde väl se lite grann av den här blåa himlen. Men det får man ju vara tacksam för. Men innan dess var det ju snöfall och så. Men imorgon slipper vi åtminstone den delen av vädret där. Ja, jag ska hitta på någonting i listan här. Jackie and Sarah, where are you? Your email came in during the week, Jackie and Sarah, from Genoa in Italy, where they've been listening for a little while. And hello to Peppy in the Old Harbour. Love the show, Droid. Thank you, Jackie and Sarah. On the best smooth jazz out of London, Vladdy Strecker and First Dance, super saxophonist. I want to go back to about 1970 for Antonio Carlos Jobim. Thing is, Jessica, I don't have any time for my shows. I just keep running them, and we will not finish this show until we've got through all the requests on the Sunday Request Show. Here's Antonio Carlos Jobim, look what Rock Analia. Thank you. MSJStore.com, you can get something special. A hoodie, a mouse mat, dish towel, socks. That was a cool idea. Go to BSJStore.com. That's BSJStore.com. Not only will your purchase be well received, you'll be supporting the best smooth jazz, keeping it commercial free. The best smooth jazz, London, England. What's going on? What's going on? Keith Rowley. It's in Glossop in Derbyshire in the UK. Hello to Keith. Hi to Jose Maria Estevar in Mexico. Juan Pablo in Guadalajara in Mexico. Paul Carrera in Portugal. And Elaine and Rod in Houston, Texas wanted a little bit of Elan Trotman. Elan Trotman? Yes. For Elaine and Rod? Indeed. In Texas. This is No Need for Tripping on the Best Smooth Jazz. Sunday requests is 4 UK, 11 a.m. Eastern at bsjtv.com, as well as the free apps for audio at bsj.fm. Up on the podcast. The thing is, every time I put a new show up on podcast. Jo, men visst är det ett ny morgon, god morgon med Magnus. Och visst är du, just du där som sitter och dricker en kopp kaffe. Eller en kopp te, varmt välkommen kul att ha er med och kul att få sända också den här underbara dagen som vi har precis börjat. Det är en tisdag, det är den 5 mars och året är 2019. Och jag sänder från ett stormigt Berlin. Jo vars, det har varit höststormar tänkte jag säga. Det är lite svårt med tanke på att det inte är höst. Men för sommar, efter vinter, vårstormar har det varit och ska vara så hela veckan. Det är lite mörkt och det är lite kulet och det blåser alltså något jävulst vid sina tillfällen. Igår när jag satt på eftermiddagen och arbetade så skakade hela huset. Kändes som att det var krig eller någonting. Och man var tvungen att snabbt stänga lite fönster för att inte de skulle riskera att ramla in, kändes det som. Men det är ju spännande också, så att det gör ju egentligen ingenting. Vi ska se vilka vi har med oss idag denna morgon. Ken har vi med oss. God morgon, och Gripen har vi där. Ja. Undrar vad tunnan är någonstans, och vi undrar också resten av flygplanen där. Svenne, god morgon, Janne och Eva-Marie. Det är er jag ser just nu, så att det är ni som får ett speciellt sånt där god morgon. Nu när Sverige vaknar här på radiosvegot.se. Som sagt, Magnus Söderman, det är jag det, och jag kör en timme fram till 08.00. Då tar Daniel Frändelöv över med sin timme, Daniels timme. Och efter det, vid 9-tiden då, så blir det morgon med Svegot. Då vi pratar om de senaste nyheterna, lite allt möjligt, vad som kan ha hänt i världen. Och ja, tokar oss lite grann och funderar lite grann. Och, ja, vad det nu kan tänkas bli. Men just nu så är jag ensam härskare och diktator över innehåll och allting. Och det tycker jag om. Tora och Tove vill jag passa på att gratulera en dag som den. Tora då är ett fornordiskt kvinnonamn. Finns på runstenar faktiskt. En feminin form av Tor eller Tore såklart. Och det är relativt ovanligt namn hos äldre generationer. Men sen början på 90-talet har det varit en uppåtgående trend. Och det kan vi tycka är bra i alla fall. Så att Tora, finns du där ute? Grattis på dig. Jag känner väl ingen Tora, va? Gör jag det? Nej, inte som det känns just nu. Tove har vi också. Vad kan det vara för namn egentligen? Tove. Jo du, det är ett förnamn. Nordiskt ursprung. Som kommer av ett namn eller ett ord med anspelning på Tor. Och det är inte svårare än så helt enkelt. Man tror att Tove och Tuve också har samma bakgrund. Så att två fina namn till två fina flickor som har namnsdag idag, Tora och Tove, grattis som sagt på er båda. Sådär, jag var tvungen att justera en sak här i mina show notes. Det hade blivit oordning, och oordning som ni vet går inte att acceptera. Nu har ju demokraterna, som de kallar sig, i USA fått majoriteten i, vad kallar vi det för då? Senaten har de inte, kongressen är den de har. I alla fall det där huset under senaten. Och det har ju lett till vissa intressanta utvecklingar. Bland annat att republikanerna inte kommer få igenom någonting mer. Men en annan sak som jag noterar är att man nu har gått så att säga all in för att utreda president Trump. Man har lanserat ett flertal massiva utredningar. Den största är väl den om allt ifrån maktmissbruk till korruption till, ja, jag vet inte vad det kan vara mer. Och det här är ju intressant taktik man använder sig av. Det var ingen som var, det är ingen som är egentligen förvånad, va? Men man tycker ändå, jag kan någonstans tycka att den här fokusen man lägger på att utreda den sittande presidenten, vilket man gör av ett enda skäl, och det är att få riksrätt, känns lite malplacerad ändå i den situation landet befinner sig i. Jag menar, det är inte så att de har Är det snarare så här? Tack vare Donald Trumps presidentskap så har ju siffrorna blivit bättre. Alltså arbetslösheten har gått ner. Man tjänar mer pengar. Handelsbalansen ser bättre ut och så vidare. Alltså det sker ju mycket saker åt rätt håll. Och här ser man ju hur ogina de är, demokraterna. För de ser ju också detta. De får ju svårt att förklara varför lönerna ökar för svarta till exempel. Speciellt svårt blir det om man som Bernie Sanders eller någon ska ut och valtala och försöka liksom vara den svarta populasens räddare. Medan de kan se att pengarna blir mer i plånboken och det är tack vare Trumps politik till exempel. Så vad gör man nu? Och det passar in också eftersom vi börjar gå in mot valrörelse och valår. Bernie Sanders hade ju sin valupptakt här i Brooklyn var det väl. Jo, man sätter hela landet i vågskålen genom att då inleda de här gigantiska utredningarna. För att Trump må vara som han är, va? Men man är ju inte opåverkad. Det tror jag inte. Tror jag inte att någon skulle vara efter detta. Och jag menar, så här har det sett ut. I den mån man kunnat så har man ju lanserat utredningar och hotat med alla möjliga typer av åtal och falska anklagelser. Vi har ju sett hur man har betalat kvinnor för att komma fram och säga att de har blivit det ena eller det andra. Det visar ju verkligen hur makten framförallt är det som gäller. Och nu vill man då slå sönder Trump-administrationen lagom till att det är dags för omval. Och det spelar ingen roll för dem om hela landet tar stryk på kuppen. Ytterst obehagliga de här människorna som kallar sig demokrater eller som då är det demokratiska partiet måste man säga. Det är ingenting att stå efter, återstår att se här. Men i alla fall ett flertal större utredningar i alla fall lanserade och på gång där. Då hem till Sverige då så hittade jag en spännande nyhet faktiskt hos Expressen tror jag det var. Och man hade intervjuat Lennart Bengtsson. Och Lennart Bengtsson är väl lite känd för att vara en klimatforskare med fötterna på jorden. Och han passar på då att i Aftonbladet och så där, eller Expressen eller vart det var, avfärda den här miljöhysterin fullständigt. Han kallar hotet mot miljön för överdrivet. Och nu har han är ingen dumskalle, Lennart Bengtsson. Kan vi bara konstatera. Han har varit verksam vid European Center for Medium Range Weather Forecast. Och han har suttit som han är professor då vid Max Planck-institutet. Han är meteorolog i grunden och har varit hans forskningsområde innefattar bland annat atmosfärmodellering. Han är ledamot av Vetenskapsakademin och hedersdoktor. Så, det här är hans credential som vi säger så. Och han försöker då förklara, säger han själv då för människor, att man kanske ska lugna ner sig lite med den här hysterin. Han hävdar att det finns ingen orsak till klimathysteri alls. Och man kunde se på nästan hur synd han tyckte det var om de unga som nu hänger upp hela sina liv på det här. För att han konstaterade att i, visst så, i de mest extrema fallen, som är de mest osannolika, kommer inte hända fallen i princip. Han sa det, tänk om vi får vi en vattenhöjning på 1-2 meter så kommer naturligtvis människan få lägga om sitt liv lite grann. Men det sker kanske då på en 500-årsperiod, sa han. Och han var väldigt så där lugn och tydlig med det här att de här idéerna om att det nu blir jättevarmt så att liksom jorden, så att livet släcks på jorden och så där. Alltså det finns ju inte, det är inte sant. Det är inte så det är. Det är inte så det kommer bli. Han sa att han tyckte just synd om de unga som hetsar upp sig. För att det är ju så att den här klimathysterin då. Massmedia är ju med och piskar upp den här stämningen. Det man gör är att man skadar människor. Det man gör är att man ingjuter fruktan i folket för att få dem att göra vissa saker. Det där skulle ju kunna kallas för terrorism, för att det är faktiskt vad det handlar om. Politiker och massmedia med flera aktörer agerar tillsammans och i samråd för att ingjuta fruktan i befolkningen. Och det gör man för att sen kunna pådyvla de högre skatter, miljöskatter och vad det kan kallas. Jag har helt plötsligt kommit fram till att de ägnar sig åt terrorism. Alltså. Det är lite obehagligt. Men Lennart här, han försöker att balansera det här och konstatera att nej, men det är inte sant. Och som han säger själv, att när jag pratar med forskarkollegor i USA och när jag pratar med forskarkollegor i Tyskland då, så säger de samma sak. Det är inte sådär som massmedia gör gällande. Men kanske någon säger, det finns ju en massa experter som säger att det är så. Ja, det finns det också. Det intressanta är att man säger gärna, och det ser man i medievärlden, att man säger gärna att hela forskningsvärlden är överens om det här. Det är inte sant, va? Hela forskarvärlden, då pratar vi tiotusentals individer på olika forskningsområden med olika universitet, olika projekt, olika stiftelser och vad det kan vara. Det är massor med människor. Som sagt, tiotusentals människor som utgör den här forskarvärlden. Och de är knappt överens om vilket väder det är på morgonen. Alltså man kan vara överens om de stora frågorna. Man kan vara överens om, jag är också överens med dem. Jag är överens med dem att det sker en förändring av klimatet. Det är jag överens med dem om. Men jag är inte överens, och det är inte jag forskare ens då, men jag är inte överens om mycket annat. Och forskarna själva är överens om detta. Det stora problemet är att det inte finns någon ärlighet kring det här. Man är inte ärlig kring vad forskare är och inte är överens om. Och till del kan det ju finnas en risk. Eller snarare, det kan finnas en orsak till att man inte är det. Det förstår jag också. Om vi tar till exempel forskningen kring... Eller om vi tittar på utvecklingsläran, tittar på darwinismen. De som pysslar med det, de är inte överens heller. Om man tittar bakom skynket bland antropologer och arkeologer och olika typer av rasbiologer. Jag använder det namnet för det är vad de är, även om de själva inte vill kalla sig det. Så är de inte överens heller då. De är inte överens om mycket. Historiker är inte överens om mycket. Teologer är inte överens om mycket. Alltså ingen av de här olika forskningsdisciplinerna vi har är överens om mycket. De har en gemensam grund som man står på. Och den är man överens om. Och den är oftast ganska sann också. Men sen så är man inte överens om mycket. Det gäller fysik och kemi och väldigt mycket annat. Och problemet är väl att är man, och det här har man väl lärt sig utav erfarenhet, att om man visar minsta spricka i fasaden, då kommer människors fantasier att få fritt utlopp. Det där kan man ju se, det är ju sånt som händer med jämna mellanrum när man lite grann plockar som man vill ifrån forskarvärldens olika tidningar och rapporter för att så att säga motivera sin egen idé om detta. Det där ser man ganska ofta när människor hänvisar till The Lancet eller till någon rapport i någon tidning, så är det ett stycke då. Kolla här vad professor den och den säger. Problemet är att personen i fråga som har skrivit den där artikel 2 i skedet, han har ju inte läst artikel 1, han har inte läst The Lancet. Han har ju googlat på några ord som har att göra med vad han hoppas och tycker och tänker. Och sen hittar han, eller hon då, något argument för det i någon tidning någonstans, och så tar den det. Så, ja, men det här är en doktor som har skrivit det. Så jag kan förstå